รายการธรรมารับรุณมีกับจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมารับรุณซึ่งรายการนี้เป็นรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นรายการธรรมะที่นำธรรมะมาให้ท่านผู้ฟังฟังธรรมะนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ประกาศเอาไว้เมื่อหลายพันปีแล้วเสียงที่ประกาศไปในตำฟังมันยังสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าเราได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไหนอ่านหนังสือธรรมะที่ไหนได้ยินใครพูดเทศอะไรต่างๆที่ไหนนั่นแหละคือเสียงธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเป็นเสียงเดียวกันคือถ้าไม่มีเสียงนั้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันไม่มีการประกาศธรรมะที่ตรงนั้นไม่มีการหมุนธรรมจักรณที่นั่นก่อนจะไม่มีเสียงธรรมะทุกวันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดกับท่านฟังไม่ได้เลยมันจะไม่มีข้อมูลอะไรมาพูดพระรูปไหนฆราวาสคนไหนที่เขาจะอธิบายธรรมะนำเนื้อหาอะไรต่างๆมานำเสนอเขียนเป็นหนังสือใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาจะไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่มีวันนั้นและวันนั้นคือวันนี้ท่านฟังเป็นวันที่เราควรจะต้องมาระลึกถึงการที่หมุนธรรมจักรครั้งแรกก็เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาในซึ่งอาสาฬหะเนี่ยเป็นชื่อของเดือนก็คือเดือนเนี่ยก็เรียกเดือนอาสาฬหะวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะก็คือเดือน8นี่แหละเป็นวันที่พระเจ้าได้ประกาศเสียงธรรมเอาไว้เป็นเสียงตีกลองแห่งอมตะธรรมพระเจ้าใช้คำนี้บอกเรื่องนี้ไว้กับอุปกาชีวกตอนนั้นกำลังเดินทางจากที่เมืองขยาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆคิดแล้วว่าอ้าวจะหมุนละจะประกาศธรรมจักรละให้มันเป็นไปในทางที่ถูกละแต่สินใจแล้วว่าจะไปสอนเหล่าภิกษุทั้ง5ที่เคยอุปตะอุปธรรมกันมาในระหว่างทางนั้นเจออุปกาชีวกก็ได้บอกอุปกาชีวกว่าเอาจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อเผยแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นเรากับตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วนั่นคือตัดสินใจแล้วนะว่าจะบรรลือลั่นธรรมะอันนี้นะให้หมุนไปในทางคำว่าจักรในที่นี้นะก็หมายถึงธรรมะนั่นเองท่านฟังคือเป็นอาณาจักรอย่างประเทศของเราเนี่ยก็เรียกว่าอาณาจักรราชอาณาจักรไทยถูกไหมเป็นอาณาจักรเป็นกลุ่มคนกลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งที่ถ้าจะไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกนี้ว่าเป็นจักรการที่จะทำให้มันไปได้ก็หมุนไปจากก็คือกงล้อนั่นเองประเด็นที่นี้เนี่ยพระเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยก็คือแจกแจงแยกแยะออกมาพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกครองสงฆ์ดั่งหวังพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ปกครองธรรมะจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาคือคุ้มครองโดยธรรมพอมีการคุ้มครองธรรมปกครองธรรมเป็นธรรมราชาแล้วเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมะก็จะได้รับการคุ้มครองการปกครองไปด้วยแต่คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคือบางทีสาวกในธรรมะในนี้ถ้าปฏิบัตินอกแนวไม่ได้มีธรรมะในใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นไม่ใช่คนของเราคือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธรรมะหมุนไปตามธรรมก็เรียกว่าหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าหมุนธรรมจักรเอาไว้ครั้งแรกเป็นอย่างนี้ประกาศครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันหลังจากนั้นในช่วงตลอด45ปีแล้วก็มีการประกาศแยกแยะแจกแจงบัญญัติสิ่งต่างๆเพื่อให้ธรรมะเนี่ยมันสมบูรณ์แบบการที่หมุนธรรมะอย่างเงี้ยแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างนี้ชื่อว่าคุณหมุนไปตามธรรมคนที่หมุนไปตามธรรมก็ชื่อว่าจะได้รับการคุ้มครองป้องกันรักษาพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองพระราชาอีกทีหนึ่งคือพระราชาตามหัวเมืองต่างๆหรือในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ใหญ่กว่าคือปกครองกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองกษัตริย์ด้วยธรรมะทําให้กษัตริย์เราตามหัวเมืองประเทศต่างๆมีธรรมะคนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่เขาอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นเขาก็ได้รับการคุ้มครองรักษาป้องกันแล้วเรากษัตริย์ที่เป็นหัวเมืองต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเหมือนธรรมะที่โปร่งประกาศเอาไว้ แต่คือพระเจ้าไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ถ้าสงฆ์เกี่ยวข้องกับธรรมะสงฆ์นี่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะถ้าเราอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีสมณพราหมณ์ต่างๆเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ที่พระเจ้าคุ้มครองเอาไว้ที่พระเจ้าแยกแยะเอาไว้ให้อย่างดีเขาจะได้รับการรักษาแต่เหมือนกับเราสมณพราหมณ์คนต่างๆที่อยู่ในบ้านในเมืองแม้แต่นกแต่สัตว์แต่กาแต่กวางเก้งพวกนี้อยู่ในบ้านเมืองก็จะได้รับการรักษาไปด้วยตามธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิมอบให้กับเหล่ากษัตริย์ซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเหมือนพระเจ้ามอบธรรมะมาให้ปกครองธรรมะไว้อย่างดีแยกแยะแจกแจงให้รู้ให้เห็นเราเอามาทำตามตรงนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไปตามธรรมการตัดสินใจในการที่พระเจ้านั้นจะหมุนธรรมจักรทำไมเขาถึงใช้กิริยาคำว่าหมุนที่ข้าพเจ้าเคยอธิบายถึงว่าวัตตะเนี่ยคือการหมุนใช่ไหมเป็นการหมุนที่ทวนกระแสเป็นการหมุนที่ให้ไปอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าปฏิวัติแต่ปฏิวัติคือการหมุนไปในอีกทางหนึ่งซึ่งการหมุนไปในอีกทางหนึ่งแสดงว่ามันมีคนอื่นที่หมุนไปทางอื่นอยู่แล้วถูกต้องท่านฟังตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาบอกสอนธรรมะเนี่ยก็มีลัทธิความเชื่อความเห็นอะไรแตกต่างกันไปเนี่ยพูดถึงตั้ง62อย่างแต่พูดง่ายๆคือมี62ศาสนาแล้วแต่คำสอนนี่เขาก็ว่าอย่างนี้เขาก็เชื่อกันไปอย่างนั้นเขาก็จะพยายามที่จะพาลูกศิษย์ลูกหากลุ่มของเขาไปทางนี้คือเขาก็จะหมุนไปทางนั้นในกลุ่มหนึ่งก็มีคำความเชื่อคำสอนในลักษณะอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงก็มีแยกไปอีกแนวหนึ่งก็มีเขาก็จะพยายามพากลุ่มคนหมู่คนของเขาที่เชื่อเนี่ยหมุนไปตามการทางทางนั้นการหมุนไปทุกทิศทุกทางคนนั้นก็จะพาไปทางนี้คนนี้ก็จะพาไปทางนั้นแล้วก็จะมีขัดแย้งกันบ้างแล้วก็จะมีชนิดที่เรียกว่าเห็นไม่ตรงกันบ้างมีการทุ่มเถียงกันด้วยหอกคือปากบ้างแล้วซึ่งมันเป็นทางตันแต่ทางตันก็คือไปได้อยู่แต่ไปแล้วตันไปแล้วไปต่อไม่ได้พระเจ้าจึงมาหมุนใหม่หมุนไปทางนี้ก็เรียกว่าปฏิวัติแต่การปฏิวัติของพระองค์ในครั้งนั้นก็คือไม่สามารถที่จะมีใครมาต้านทานให้หมุนกลับได้ต้านทานให้เป็นไปอย่างอื่นมาแย้งไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคัดง้างด้วยเหตุผลให้มันล้มไปได้เพราะว่ามันมั่นคงมากนั่นคือเรื่องของอริยสัจ4การประกาศเหตุผลการหมุนไปทางนี้พระเจ้าเรียกว่าการปฏิวัติชนิดที่ทําให้กลับไม่ได้เป็นผู้ที่หมุนจักคือทำอันประเสริฐที่เทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะในตำฝังเวลาเราฟังธรรมเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเห็นธรรมะจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้มันนึกถึงเลยว่าไอ้ธรรมะที่เราเข้าใจที่เราเห็นที่เราอ่านที่เราฟังที่เรารู้สึกสัมผัสต่างๆอยู่ในใจผ่านทางหูทางตาเข้ามาเนี่ยมันถูกทําให้ขับเคลื่อนครั้งแรกที่ป่าแห่งหนึ่งที่เป็นที่พักของกระรอกแล้วก็เป็นที่พักของกวางเนื้อสายอยู่ที่ใกล้ๆเมืองพาราณสีท่านผู้ฟังบางท่านได้มีโอกาสไปที่นั่นก็จะเห็นเขาก็สร้างเจดีย์เอาไว้นะแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสไปเราก็ยังได้ยินเสียงธรรมะนั้นอยู่ธรรมะที่ประกาศให้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้ง3โลกทั่วทั้งจักรภพเนี่ยเสียงนั้นก็ยังได้ยินมาถึงเราทุกวันนี้แต่เป็นเสียงธรรมะที่ออกทางวิทยุมาตามหนังสือมาทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแต่เป็นเสียงเดียวกันเสียงนี้จะคุ้มครองเราได้เสียงนี้จะทำความสวัสดีให้กับชีวิตของเราได้เมื่อเราทำตามเสียงนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นเมื่อเราหมุนไปตามทางเดียวกันคนที่ไปตามทางเดียวกันนั่นคือจักรเนี่ยนะท่านฟังมันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางนี้ทางไหนลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เวลาถ้าเราไปตามทางนี้นั่นเราจะดับทุกข์ได้นั่นคือถ้าพระพุทธเจ้าแบบแสดงธรรมเฉยๆฟังแล้วก็น่าสนใจดีมีเหตุผลที่ฟังแล้วดูดีแต่มีความน่าเชื่อถือก็จบไปแต่พระองค์ก็รู้คนเดียวก็รู้ไปแล้วก็จบไปฟังแล้วก็จบไปแล้วก็เหมือนอย่างเราอ่านหนังสือนวนิยายมันก็สนุกดีมันดีเป็นลักษณะนั้นก็ไม่เห็นช่วยอะไรชีวิตฉันให้ดีขึ้นได้แต่ธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ฟังธรรมะครั้งแรกตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความที่ว่ามันสามารถช่วยให้บรรลุธรรมได้จริงๆมันสามารถช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆนั่นคือเราฟังแล้วมันก็สนุกหูมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ใจก็ยังเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ก็แสดงว่านั้นไม่ใช่ธรรมะแต่ธรรมะที่แท้จริงเนี่ย ฟังแล้วนอกจากมีเหตุผลสมบูรณ์พร้อมแล้วยังช่วยทําใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้คือลักษณะธรรมะที่แท้จริงแต่ซึ่งมีความแตกต่างเป็นลักษณะที่ทวนกระแสแต่ซึ่งแม้แต่ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ฟังธรรมะเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เรารู้เราเคยศึกษากันมาเนี่ยนะฟังธรรมะครั้งแรกเนี่ยก็ยังรู้สึกถึงความที่มันเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้นเลยล่ะถ้าจะพูดก็พูดเถอะแต่เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอิศวรบันดาลเทพเจ้าบันดาลพระเจ้าบันดาลความสุขความทุกข์นี่คนอื่นทําให้นั่นคือพระเจ้าบันดาลความเชื่อในแบบนี้ก็มีหรือว่าเชื่อว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเองลอยๆแต่ไม่มีใครบันดาลอยู่ๆก็เกิดขึ้นเองแต่พระเจ้าเนี่ยมาสอนใหม่มาหมุนใหม่มาประกาศใหม่มาทําความเข้าใจในทิศทางใหม่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งพวกนี้มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นนะไม่ใช่อีสวนไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลหรือไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจากเจ้าตัณหานั่นเองตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์แต่ตัณหาอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ในใจของเราตัณหาอยู่ในใจทุกคนที่ยังมีตัณหาอยู่เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกตัณหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีตัวตนมันมีตัวตนอยู่แต่มันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างดีท่านโกณฑัญญะเข้าใจเป็นคนแรกเนี่ยความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยคือชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วความรู้ความเข้าใจตรงนี้จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ว่าตัณหานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเก็บงํารักษาเอาไว้แต่เป็นสิ่งที่เราควรจะละทิ้งไม่ถือเอาคือคนที่เคยรู้เคยฟังหรือว่าแม้แต่เคยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเราถ้าเข้าใจเนื้อความเนี่ยเนื้อความที่พระเจ้าสอนมีความลึกซึ้งโดยพระองค์เนี่ยแยกแยะให้เราปัญจวัคคีย์นะคือภิกษุ5รูปเนี่ยฟังก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีสุดโต่งก็เรียกว่าทําแล้วตันนะเป็นทางตันอยู่2ข้าง2ส่วนคือการที่ประกอบตัวพัวพันอยู่ด้วยเรื่องของกามนะการที่ชุ่มอยู่ในกามการที่แสวงหากามการที่เสพกามพวกนี้อันนี้แน่นอนพ้นทุกข์ไม่ได้อันนี้แน่นอนยังจมปลักอยู่ในกองทุกข์อยู่อันนี้คือทางที่1นะก็เรียกว่าเป็นทางตันส่วนอีกทางตันทางที่2ก็ชื่อว่าเป็นการทรมานตัวเองให้ลําบากเปล่าๆเปรี้ยๆอันนี้คิดว่าอาจจะพ้นทุกข์ได้แต่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นทางตันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตันเจ็บมากๆแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็เจ็บได้แค่1ระดับ1ในกิเลสก็ไม่ได้ลดลงไปแต่ทางที่3นั้นเป็นทางที่ไปต่อได้จะไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้คนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติอย่างท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้คืออะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรเพิ่งมาฟังทำครั้งแรกแต่ก็เคยได้ยินอยู่ถ้าเราเคยได้ยินเสียงธรรมะนั้นเป็นเสียงเดียวกันท่านฟังอย่างเวลาที่เราขยันทำมาหากินรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีมีความอดทนพวกนี้เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นทางสายเดียวกันเป็นทางสายเดียวกันแต่จะอยู่ทางต้นๆก็ค่อยๆไหลมาค่อยๆเดินมาบางคนที่ใกล้ๆจะออกทะเลแล้วก็มีคนที่ยังอยู่บนภูเขาอยู่ทางต้นน้ําอยู่ก็ยังมีก็ค่อยๆล่องเรือมาค่อยๆมาตามทางมาตามทางเดียวกันแต่คือทางสายเนี้ยก็เรียกว่าทางสายกลางแต่ทางสายกลางไม่ได้อยู่ตรงกลางนะท่านฟังทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ระหว่างกลาง2อันนี้นะคือหมายความว่าเอ๊ะบางทีฉันก็ทําตัวลําบากนิดนึงแล้วก็สบายๆนิดนึงเอามาแบ่งๆใช้กันแต่บางจังหวะฉันก็ลำบากบางจังหวะฉันก็สบายเอางี้แหละน่าจะเป็นทางสายกลางไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทางสายกลางเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางที่3พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าทางสายกลางเนื่องเพราะว่ามันรอดออกไปได้มันไม่ไปสุดมันไม่ไปตันข้างใดข้างหนึ่งมันจะรอดออกไปการที่พระองค์ใช้คําว่ากลางเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้ชั้น2อันคือถ้าบอกว่าเป็นทางที่3เนี่ยมันก็เป็นศาสนาที่63ขึ้นมาอีกคนหนึ่งจะคิดยังไงก็เป็นศาสนาที่64ขึ้นมาแต่ซึ่งในทิฏฐิความเห็นความเชื่อในสมัยนั้นเนี่ยมีทั้ง62อย่างซึ่งจะแบ่งก็แบ่งได้เป็น2ส่วนนี่แหละสุดตรงข้างหนึ่งกับสุดตรงอีกข้างหนึ่งซึ่งคําว่ากลางเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ไปเข้าไปหาทั้ง2อย่างนี้นั่นคือไม่ใช่ทั้ง2อย่างนี้ไม่ใช่เป็นทางที่3แต่เป็นอีกทางหนึ่งแต่เป็นทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย2อันนี้เลยแต่เป็นคนละทางไปเลยซึ่งทางที่เราเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางเนี่ยก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เรื่องของอริยสัจ4ซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจแล้วอย่างที่เราภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นได้ฟังในที่นั้นเนี่ย จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทำเองได้นะไม่ใช่อีสวนบันดาลไม่ใช่อินบันดาลไม่ใช่พรหมบันดาลไม่ใช่พระเจ้าบันดาลแต่เป็นสิ่งที่เราทำเราปฏิบัติได้เริ่มจากความทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยเราเห็นได้อยู่เป็นประจำความทุกข์ไม่ใช่ว่าให้เราหนีแต่ความทุกข์นั้นให้เราทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำหลายๆคนคิดว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหนีทุกข์หนีทุกข์เดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่คุณอยู่ในธรรมะวินัยนี้คุณบอกว่าคุณนับถือคำสอนพระเจ้าแต่ยังบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหนีทุกข์เดี๋ยวขอเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งก่อนว่าความทุกข์ไม่ได้ให้หนีแต่ความทุกข์นั้นให้ทําความเข้าใจเราอยู่กับความทุกข์เราต้องเข้าใจความทุกข์พระเจ้าพูดเรื่องนี้เอาไว้ตั้งนานแล้วนะท่านฟังตั้งนานแล้วการกําหนดบทเพียงชนะขอให้ถูกนิดหนึ่งฟังให้มันเข้าใจนะว่าความทุกข์ไม่ได้ให้หนีแต่ความทุกข์นั้นให้ทําความเข้าใจความทุกข์พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้นะคือก่อนที่เราจะไปรอบรู้ได้เนี่ยคุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์คุณมีด้วยซ้ําเอาแน่นอนบางคนที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นความทุกข์อันนี้เข้าใจได้อยู่และในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยไม่ได้เคยเจอเลยภาษาที่มีความทุกข์ทุกอย่างชีวิตฉันสบายตื่นเช้ามามีข้าวกินทำงานอย่างดีมีเงินมีทองใช้แล้วก็มีความสุขทั่วๆไปธรรมดาใช่ไหมแต่นั่นแหละคือความทุกข์ที่เราควรต้องเข้าใจว่าอันนี้คือลักษณะความทุกข์ที่แฝงรูปมาเพราะว่าความสุขต่างๆที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสที่เรารับรู้ได้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มันมีความไม่เที่ยงรถยนต์ที่คุณขับแม่มันดีนะมันรู้นะบางทีมันสตาร์ทไม่ติดแต่บางทีมันชนหรือว่าห้องน้ำหรูๆบางคนต้องใช้ส้วมมันเป็นหลายๆหมื่นน่ะแค่ถ่ายทุกข์เงี้ยนะแต่กดแล้วน้ำไม่ไหลมันก็มีนะอันนี้คือความทุกข์ที่เห็นได้ว่ามันแฝงมาในรูปของความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเป็นความทุกข์ที่แฝงรูปมาเพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขถ้ามันไม่เที่ยงมันคือความทุกข์ที่แฝงรูปมาในเรื่องของสุขเวทนาเราต้องเข้าใจว่าชีวิตเรามีความทุกข์อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจจะแฝงรูปมาในเรื่องของสุขเวทนาอาจจะมาเป็นตัวเป็นในเรื่องของทุกขเวทนาอาจจะมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาในเรื่องของภาษาที่ไม่น่าพอใจอาจจะมาในเรื่องของความแก่อาจจะมาในเรื่องของความตายอาจจะมาในเรื่องของการที่พลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการมีทั้งนั้นมีทุกรูปแบบความทุกข์จะแฝงมาเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยชีวิตฉันมีความทุกข์นะแล้วต้องทำยังไงกับความทุกข์นี้อันนี้คือความรู้ที่เราต้องทราบว่าเราต้องทำความเข้าใจความทุกข์นี้นะคือไม่ได้ให้หนีทุกข์แต่ให้ทำความเข้าใจในความทุกข์ว่าความทุกข์เนี้ยเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรพอเรารู้แล้วว่าความทุกข์ฉันต้องทำความเข้าใจแต่มันยังไม่เข้าใจอ่ะก็ทำความเข้าใจมันซะอันนี้เป็นเรื่องแรกในเรื่องของอริยสัจ4นั่นคือเรื่องของทางสายกลางนอกจากเรื่องของทุกข์แล้วพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องของเหตุเกิดทุกข์แต่ทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุท่านพระอัสสชิเนี่ยฟังอยู่ในที่นั้นเนี่ยอยู่ในหมู่ของภิกษุทั้ง5คนเนี่ยพระเจ้าพูดถึงทุกข์ก็ฟังไว้พระเจ้าพูดถึงเหตุเกิดทุกข์ก็ฟังเอาไว้พระเจ้าพูดถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ฟังเอาไว้เนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่ให้ท่านพระอัสสชิเนี่ยไปบอกกับท่านพระสารีบุตรได้ว่าอ๋อปกติพระเจ้าเนี่ยตรัสถึงธรรมใดธรรมหนึ่งเหตุเกิดของธรรมใดธรรมหนึ่งแล้วก็ความดับของธรรมใดธรรมหนึ่งในลักษณะนี้เป็นข้อมูลที่ไปบอกกับท่านพระสารีบุตรก็ได้ฟังธรรมะจากตรงนี้แหละธรรมะจากกัปปวัตนสูตรนี่แหละฟังแล้วมีความเข้าใจว่าอ๋อทุกมีเหตุของทุกก็มีแต่ซึ่งถ้าเราจะดับความทุกข์ให้ได้นะคุณต้องดับที่เหตุของทุกนั้นแต่คือไม่ได้ดับตัวทุกเองแต่ดับที่เหตุของความทุกข์พอเราดับเหตุของความทุกข์แล้วไอ้ความทุกข์นั้นมันก็จะดับไปได้แต่เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้แหละว่าเราจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องดับที่เหตุของความทุกข์เราเข้าใจตรงนี้ชื่อว่าเข้าใจความทุกข์แต่คืออาจจะยังดับทุกข์ไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะเข้าใจมันพอเราเข้าใจแล้วเราไปดับเหตุของความเกิดทุกข์ความทุกข์มันจะดับไปได้แล้วเหตุของความเกิดทุกข์เนี่ยมันคืออะไรพระเจ้าใช้คำว่าตัณหาซึ่งตัณหาพอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าอยากนั่นคือความอยากแต่คำไทยที่เราใช้กันเนี่ยมันกินความกว้างนะเช่นตื่นเช้ามาหิวข้าวหิวมากหิวอยากกินอะไรวันนี้อยากกินโจ๊กไอ้ความอยากอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัณหาที่พาให้เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ได้ลักษณะของตัณหาที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพระเจ้าแยกแยะเอาไว้นะมีอยู่3ลักษณะนะคือ1ให้มีการเกิดใหม่นะการเกิดใหม่เนี่ยคือเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาสภาวะในที่นี้ก็คือภพนั่นแหละนะคือลักษณะที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความอยากเป็นตัวเป็นตนตรงนี้นะเช่นตัวอย่างตื่นเช้ามาหิวข้าวคุณอยากกินโจ๊กนะถ้าอยากกินโจ๊กเพื่อที่จะดับเวทนา ันนี้ไม่ใช่ตัณหาหรอกมันก็ธรรมดาก็ดับเวทนาไปก็จบใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าอยากกินโจ๊กแล้วฉันเป็นเจ้าพ่อโจ๊กฉันต้องกินโจ๊กเท่านั้นกินอย่างอื่นไม่ได้นะมันจะเริ่มเป็นปัญหาละแต่ถ้าโจ๊กมันไม่มีอันนี้เรียกว่าเป็นตัณหามันจะนำมาซึ่งความทุกข์นี่คือลักษณะของเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่เป็นพบเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาในลักษณะของตัณหาที่จะให้เป็นไปความทุกข์เนี่ยคือมันจะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนั้นก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปกำหนัดมัวเมายึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตรงเนี้ยจะทำให้สิ่งที่เราไปกำหนัดนั่นแหละมันจะกลายเป็นความทุกข์ของเราอย่างเช่นว่าถ้าเรากำหนัดในโจ๊กมัวเมาผัวพันในลักษณะว่าต้องโจ๊กร้านนี้เท่านั้นร้านอื่นไม่ได้โจ๊กนี้ต้องใส่ไข่ด้วยนั่นคือมีความกำหนัดในตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ถ้าได้อย่างที่ไม่ได้หวังไว้นะมีโจ๊กอยู่แต่ไม่มีไข่ไม่มีปลาต้มโกเอาเป็นเรื่องใหม่ไปแล้วมีความทุกข์ไปละลักษณะอย่างที่3ที่เป็นตัณหานั่นก็คือมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยถ้าเราเพลินลุ่มหลงไปอันนั้นเรียกเป็นลักษณะของตัณหาแต่ตัณหาไม่ใช่อารมณ์ตามฝังตัณหาไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้แต่ตัณหานั้นเป็นกาวเป็นยางเหนียวที่มันจะทำใจของเราเนี่ยให้ติดในอารมณ์นั้นทำใจของเราให้ไปยึดถือในผัสสะความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันต้องลอกออกต้องทิ้งมันไปเราจะเปรียบเทียบมีความเข้าใจขึ้นก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเอามือไปแตะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าถ้ามือคุณมีกาวแต่คุณมีกาวอยู่ทาอยู่ที่มือไปแตะอะไรมันก็ติดกันหมดแต่มือที่มีกาวไปแตะสิ่งของมันก็จะติดหนึบมือนั้นก็เปรียบเสมือนกับจิตของเราสิ่งของก็เปรียบเสมือนอารมณ์บ้างความรู้สึกบ้างภาษาที่มาบ้างกาวที่มันเปื้อนมืออยู่เนี่ยก็คือตัณหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีตัณหาก็คือเปรียบเสมือนมือที่เปื้อนกาวแต่ไปรับรู้สิ่งใดรับรู้อารมณ์ใดๆมันก็ติดหนึบหมดเหมือนมือที่เปื้อนกาวเนี่ยไปแตะสิ่งนั้นแตะสิ่งนี้มันก็เปื้อนมันก็สกปรกในเรื่องของจักคือธรรมอันประเสริฐถ้าพูดก็คืออริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8พวกเนี้ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการประกาศธรรมะเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติแจกแจงเปิดเผยทำให้ตื่นแยกแยะออกให้เห็นถึงสิ่งต่างๆออกมาในอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8ทางที่ปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ทางที่ปฏิบัติแล้วไปได้แยกแยะให้เห็นแจกแจงให้ทราบแล้วนั่นไม่ใช่แค่ว่าโต้คนอื่นแล้วฉันชนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ได้จริงตัวนั้นมีพยานอยู่พยานที่รู้เห็นธรรมะทำเจ้าตัณหาให้มันลอกออกไปเหลือน้อยมากนั่นก็คือท่านโกฏัญญะท่านโกฏัญญะในที่นั้นพอรู้ข้อมูลว่าอ๋อตัณหานี่มันต้องละอ๋อความทุกข์นี่ต้องทำความเข้าใจอ๋อไอ้มรรคแปดนี่มันต้องทำให้เจริญทำให้มากนะเข้าใจอย่างนี้เท่านั้นล่ะผางเลยตามฝังนะมีธรรมะจักขุเกิดขึ้นนะมีความรู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพอมีความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นนี่แหละคือลักษณะที่ว่าหมุนตามธรรมนะคือพระเจ้าบัญญัติธรรมปุ๊บพอมีการแยกแยะแจกแจงธรรมะให้เห็นแล้วนะคือปกครองธรรมะแล้ววันนั้นมีการปกครองธรรมะแล้วคนที่มาปฏิบัติตามธรรมก็ได้ประโยชน์ทันทีแต่อย่างที่ข้าพเจ้าพูดไว้ตอนแรกใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเรากษัตริย์หัวเมืองต่างๆใครที่มาขึ้นอยู่กับกษัตริย์หัวเมืองต่างๆเหล่านั้นจะเป็นใครก็ได้จะเป็นประชาชนนักธุรกิจข้าราชการอะไรต่างๆที่อยู่กับกษัตริย์องค์นั้นๆนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยซึ่งในที่นั้นท่านโกฏัญญะก็มาอยู่กับธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8อยู่กับธรรมะเกิดอริยสัจ4ก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันคือพระเจ้าไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ปกครองธรรมะใครที่มาอาศัยธรรมะก็จะได้รับการคุ้มครองก็จะได้รับการปกครองไปด้วยพอท่านอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วก็ได้ฉายาใหม่เลยทีนี้ไม่ใช่โกฏัญญะทั่วไปนะจะมีคนที่ชื่อโกฏัญญะเยอะแยะในประเทศอินเดียใช่ไหมแต่โกฏัญญะองค์ไหนล่ะก็โกฏัญญะองค์ที่รู้แล้วนั่นแหละโกฏัญญะองค์ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าคนแรกนั่นแหละก็จึงชื่อว่าเป็นอัญญาโกฏัญญะอัญญาแปลว่าผู้รู้โกฏัญญะก็เป็นชื่อของท่านก็คืออัญญาโกฏัญญะก็คือโกฏัญญะองค์ที่รู้นั่นแหละแต่นอกจากนี้ในวันนั้นในช่วง 3-4 วันนี่แหละวันเพ็ญเดือน8ในช่วงนั้นนอกจากพูดถึงเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้ว ในหัวข้อของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีการปกครองธรรมะแยกแยะธรรมะให้เห็นละเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เข้าใจตามมีคนเข้าใจตามแล้วด้วย1คนนั่นคือท่านโกฏิยะจากนั้นก็ติวเข้มกันต่ออีก 3-4 วันในเรื่องของการให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนการที่มันเป็นอนัตตาการที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยได้มันตั้งอยู่ก็เพราะเหตุปัจจัยมันยังอยู่ถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปมันก็ดับไปแต่ซึ่งตรงนี้คือความเป็นอนัตตาเราพูดถึงเรื่องอนัตตลกนสูตรซึ่งก็แสดงอยู่ที่นี้เหมือนกันในที่ป่าอันเป็นที่พักของกวางของกรอกในอีก 2-3 วันเพื่อติวเข้มให้เราภิกษุอีก4รูปในที่นั้นได้มีความเข้าใจมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้มีความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากธรรมะในใจของท่านเหล่านั้นและที่ข้าพเจ้าเรียกว่าเป็นการติวเข้มเนี่ยนะก็เพราะว่ามีกันอยู่แค่5คนนําบอกสอนให้นั่งสมาธิบ้างให้ฟังธรรมะบ้างทําความเข้าใจตรงนี้ถามตรงนั้นทบทวนกันทําความเข้าใจกันพระพุทธเจ้าถามเหล่าปัญจวัคคีย์เนี่ยว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนะเราปัญจวัคคีย์ก็ตอบแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็เป็นทุกข์สิสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นคุณแล้วหรือหนอที่จะเห็นตามว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่เราพิสูจน์นั้นก็ตอบว่าไม่ควรแต่นี่เป็นลักษณะการติวเข้มนะท่านฟังแต่มีการถามมีการตอบมีการทบทวนกันให้มีความเข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งแต่ไม่ใช่แค่รอบเดียวหลายรอบถามตอบอย่างนี้แล้วบางทีต้องใช้พลังงานมากก็ต้องกินข้าวท่านฟังแต่กินข้าวนั้นก็มีภิกษุ2รูปไปบิณฑบาตนะให้ภิกษุ6รูปฉันรวมทั้งพระเจ้าด้วยแต่บางทีก็3รูปไปบิณฑบาตให้6รูปฉันเพราะฉะนั้นการติวเข้มตรงนี้เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นการที่มาถกเถียงกันเพื่อให้มีความสนุกปากหรือว่าเพื่อที่จะฟังแล้วมันดูดีไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการทำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมะพอเราเข้าใจธรรมะหมุนไปตามธรรมะได้ไปตามทางของธรรมะนี้ได้เราจะได้รับการรักษาซึ่งเราภิกษุทั้ง5รูปที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รับการรักษาทุกคนที่นั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดหลังจากที่พูดถึงเรื่องของธรรมจักรปวัตนสูตรพูดถึงเรื่องของอนัตตลักขณสูตรรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมแล้วติวเข้มกันในช่วง 2-3 วันนี้เวลาที่ท่านฟังธรรมะนี่ให้นึกถึงเหตุการณ์นี้ท่านฟังข้าพเจ้าอยากให้ท่านฟังนึกถึงเหตุการณ์การที่พระเจ้าติวเข้มนะครับเราภิกษุทั้ง5เพื่อให้มีการเข้าใจธรรมะเพื่อให้มีการที่ปฏิบัติตามได้เพราะเราถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วเราจะได้รับการรักษานะอินทรีย์ของแต่ละคนมันแก่กล้าไม่เท่ากันการรู้ทำความเข้าใจปฏิบัติตามธรรมได้คนเราก็ทำได้ไม่เท่ากันทำได้ระดับไหนเราจะได้รับการรักษาในระดับนั้นอย่างคนที่ทำได้ระดับของความเป็นคฤหัสถ์เช่นว่ามีการขยันขันแข็งมีการทำมาหากินมีการรักษาทรัพย์มีการดูแลมารดาบิดาอย่างดีมีความที่อดทนปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีภรรยาปฏิบัติหน้าที่ต่อครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้านายลูกน้องอย่างดีเนี่ยคุณจะได้รับการรักษาในหมวดนั้นๆทันทีเพราะว่าชื่อว่าคุณปฏิบัติตามธรรมคุณเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่หมุนไปตามธรรมะของพระเจ้าแต่เวลาเราปฏิบัติไปทำไปเนี่ยแน่นอนปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามายากบ้างง่ายบ้างก็มีเหนือเมื่อเราพิสูจน์ปัญจวัคคีย์นั่นแหละไม่ใช่ว่าฟังธรรมครั้งแรกปุ๊บมันจะเก็ตเลยอุปสรรคครั้งแรกที่บุคคลเหล่านั้นเจอก็มีนะกับความไม่ลงใจความไม่เชื่อแล้วก็เกิดขึ้นไม่ยอมฟังธรรมแต่ฟังแล้วแหมบรรลุแค่คนเดียวขั้นต่ำอีกต่างหากโสดาบันอีกต่างหากแต่ก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่แต่ต้องติวเข้มกันอีกหลายวันจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดแล้วก็อีกหลายวันถัดจากนั้นซึ่งอันนี้แสดงเห็นถึงความที่ท่านแต่ละท่านเนี่ยจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก้าวข้ามให้ได้ผ่านพ้นให้ได้เพื่อที่จะมาปฏิบัติตามธรรมให้ได้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้นะแต่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเชิญปาน